hatırlarım bugün gibi sessiz geçen son geceyi. Başın öne bir suçlu gibi bana verdiğin küçük kol düğmesi bütün bir aşk hikayesi. İki düğme, iki ayrı kollar bizim gibi. Akşam olunca sustururum herkesi, her şeyi. Gelir kol düğmelerimin birleşme saati. Usul usul çıkarır koyarım kutuya yan yana. Bitsin bu işkence, kalsınlar bir arada. Heyhat sabah gün ışığında, yalnız gece buluşanlar. Yaşlı gözlerle ayrılırlar, düğmeler gibi, bizim gibi, bizim gibi ayrılırlar, bizim gibi.